sevdalar var mı size zararım zararım. Yar yitirdim urun urun ararım gelin ararım. Ben o yari her gelene sorarım sorarım. Güvendiğim dallar elime geldi elime geldi. Güvendiğim dallar elime geldi. Çeviri